Finałowa runda turnieju o tytuł najlepszego pod słońcem w kategorii młodzików rozegrała się pomiędzy dwójką obiecujących maluchów, Trunksem i Gotenem. W końcu laur zwycięstwa przypadł Trunksowi. A teraz? Po tym jakże napiętym pojedynku czas na chwilę rozrywki dla rozluźnienia. Trunks zmierzy się z panem szatanem. Co ja biedny pocznę? Nadchodzą kłopoty. Pojawia się tajemniczy wojownik. Co za niesamowity chłopiec. Lepiej, żeby miał się pan na baczności. Będę musiał walczyć troszkę na poważnie. Niemożliwe. Żartuję. Co robić? Jak nic zginę. Chcesz jakąś krótką przerwę? Nie trzeba. W takim razie poprosimy pana szatana. No, idź pan. Pan szatan. Mistrz świata. Kim jest ten młodzieniaszek, który wyzywa mistrza świata pana szatana? To ty? Mam nadzieję, że jesteś gotowy. Co robić? Co robić? Jeśli to sen, chce się już obudzić. Ten stary facet to mistrz świata? W ogóle mi nie wygląda. Ciekawe, czy jest silniejszy od taty. Trunks, postaraj się. Bez takich tekstów, młody. On nie musi się starać. Wracamy? Eliminacje pewnie już się skończyły. Racja, chodźmy sprawdzić. Czekajcie. Ten mały jest jednym z was, prawda? Ma walczyć z panem szatanem. Nie zamierzacie tego obejrzeć? Tak, obejrzymy. To może być dobry pojedynek. To do zobaczenia później. Co to miało być? Nic w tych popisach niezwykłego. Specjalnie zachowuje się tak żałośnie? Pewnie o to chodzi. Wiadomo, mistrz świata. To do roboty. A ty co się tak wczuwasz? To ma być tylko walka pod publiczkę. Taka zabawa. Nie przemęczajmy się, dobra? Nie ma mowy. Ja idę na całość. Zgłupiałeś do reszty? Nie wiesz, co to znaczy zabawa? Nie zachowuj się jak dziecko. Jestem dzieckiem. Jak ty nic nie rozumiesz? Przestań się upierać jak gówniarz. Jestem gówniarz. Czy obaj zawodnicy już gotowi? W takim razie możemy zaczynać. Ten dzieciak jest silny, ale szatan jest i tak o wiele lepszy, prawda? Musi być. W końcu to on pobił cela. Co mam robić? Wiem. Cóż się mogło stać panu szatanowi? Mistrzu, o co chodzi? Odezwała się moja kontuzja kolana z czasów walki z celem. Nabawił się pan kontuzji kolana podczas tamtej walki? Ukrywałem ją, ale tak właśnie było. Co za szkoda, akurat w takiej chwili. Mamy tu lekarza, może trzeba go wezwać. Pójdę po niego. Nie trzeba, już mi przeszło. Mogę walczyć. W końcu jestem mistrzem świata. To nic takiego. Jest pan pewien? Oczywiście. Jest dobrze, pan szatan będzie walczył. Już zaczynamy, a ja dalej nie wiem, co robić. Co robić? Jeśli przegram z takim żdącem, moja sława pójdzie się kopać. Właśnie. Moim przeciwnikiem jest dziecko. Mogę udawać, że przegrywam z nim specjalnie. Świetny pomysł. Tak zrobię. W takim razie, proszę zaczekać. Trunks, słuchaj. Zapomnieliśmy nauczyć cię przywitania wymyślonego specjalnie na tę okazję. Przywitania? Słuchaj, jak zaczniemy pojedynek leciutko, bardzo leciutko pasniesz mnie, mistrza, w twarz. Tak będzie idealnie. O tak, rozumiesz? Witając się ze mną, absolutnie nie możesz pójść na całość. Zrozumiałeś? Czaję, mam tylko pacnąć, tak? Możemy zaczynać. Chłopak tylko chciał mój autograf i tłumaczyłem mu, że dostanie potem. Rozumiem. To dopiero będzie ciekawe. W takim razie czas na pojedynek między mistrzem kategorii młodzików Trunksem i panem szatanem. Zaczynajcie. Dobra, atakuj. Ja nie mogę. Pan szatan wystawia twarz, mówiąc tym samym: uderz mnie. Cóż za opanowanie. Dawaj, powodzenia, mały. Tato, co za matą? Miał się wstrzymywać. Aleś mnie załatwił. Silny jesteś. Staruszek przegrał. Zawodnik poza ringiem. Cóż to się stało? Wygrał Trunks. Zrobił to specjalnie. To nasz szatan. Świetnie, mistrzu świata. Dobra robota. Pójdę się chwilę zdrzemnąć do swojego pokoju. Sam nie wiem, może on jednak jest silny. Jak boli, umieram. Głupi gówniarz. Miał mnie tylko lekko pacnąć. Co za dureń. Dragon Ball Kai Z. Smocze kule. A teraz, zanim zaczniemy turniej od tu najlepszego pod słońcem w kategorii dorosłych, zrobimy sobie 30-minutową przerwę. Kategoria dorosłych rozpocznie się o godzinie 13:40, więc proszę do tego czasu wrócić na swoje miejsca. Mamy przerwę? Głodny jestem, więc może zjemy coś przed zawodami. Bardzo przepraszam, wstęp tylko zawodników, którzy przeszli eliminację. Macie już wyniki? W takim razie wszyscy powinniśmy być na liście. Jedną chwileczkę. Mogę prosić o nazwiska? Son Goku. Kuririn. 18. Vegeta. Ma Junior. Imię Piccolo mogłoby wzbudzić niepotrzebną panikę. Przepraszam, wszyscy rzeczywiście jesteście na liście. Proszę tędy. O godzinie 13.30 odbędzie się losowanie decydujące o kolejności pojedynków. Poza nami Gohanem nie wydaje mi się, by mogło o kogoś się tu martwić. Wygraną mamy w kieszeni. I tak nie mógłbym wydać tej kasy w zaświatach. Ty za to masz fajnie, bo tam się nic a nic nie starzejesz, Goku. No tak, to może sobie umrzesz. Nawet nie żartuj. Wiedz, że jestem teraz mega szczęśliwy. Goten, chodź no tu na chwilę. O co chodzi? Patrz na tego faceta. Tego w masce. Jak śmiesznie wygląda. Jeżeli tu jest, znaczy, że się zakwalifikował do turnieju. Może go sobie użyjemy. W tym stroju nikt nas nie pozna. O co ci chodzi? Nie czaisz? Wystarczy faceta lekko trzepnąć i jak będzie leżał nieprzytomny, rozebrać go z ciuchów. Użyjemy jego przebranie, żeby samemu wystąpić na ringu. Ale tak nie wolno. Nie wymyślaj takich rzeczy, Trunks. Czego się boisz? Nie chcesz powalczyć z dorosłymi? Oczywiście, że chcę, ale... Widzisz. Dobra, no to postanowione. Czekaj. Przepraszam pana. Chcesz autograf, dzieciaku? Taka jedna ładna pani mówi, że chciałaby pana poznać. Co? Wstydzi się, więc poprosiła mnie, bym zapytał za nią. Naprawdę? Gdzie ona jest? Tędy. Gdzie? Naprawdę jest ładna? Wiesz, jeśli chodzi o kobiety, to jestem strasznie wybredny. Udało się. Udało. No to rozbieramy go. Mam to założyć? Tak. No dobra, ale ten strój jest na mnie za duży. Nie zdradzimy się w ten sposób, aleś ty głupi, ubierzemy go we dwóch. We dwóch? I to się nie wyda? Niemożliwe, żeby się wydało. Jest idealnie. Nikt nas nie pozna. Czy ja wiem? Dobra, to wracamy migiem. W drugą stronę, w drugą. Nic nie widzę, wiesz o tym? To zrób sobie dziury na oczy. Dobry pomysł. Teraz jesteśmy idealni. To chyba nie najlepszy pomysł, by tak się obżerać przed walkami, co? A tak w ogóle, to czy zmarli czują głód? W zaświatach to bez różnicy, czy jesz, czy nie jesz. Ale tutejsze żarcie jest to niebo lepsze. Tu jesteście. Gohan, zamówiliśmy też coś dla ciebie, zjesz. Bardzo chętnie, bardzo. Dobrze tu gotują. Wy i ty wasze sajańskie żołądki. Nażarłem się jak małpa. Dziękuję za posiłek. Żarcie na tym świecie to niebo w gębie. Nic nie zjadłaś, odchudzasz się? Zaraz zaczynają się losowania. Ten mały unosi się nad ziemią. Dzień dobry. Czy mam przyjemność z panem Son Goku? Skąd mnie znasz? Wiele o panu słyszałem. Marzyłem, żeby kiedyś się z panem zmierzyć. Udało mi się przejść eliminację. Mam nadzieję, że dopisze mi szczęście i będzie mi dane stoczyć z panem walkę. Oczywiście nie, żebym liczył na wygraną. Chciałbym się tylko przekonać, jaką siłą pan dysponuje. Gdybym mógł uścisnąć panu dłoń. Miło mi. Rozumiem. Tak jak słyszałem, ma pan wyjątkowo nieskalaną duszę. Pan wybaczy. Goku, kto to był? Nie mam pojęcia. Ale teraz już wiem, że nie będzie tak łatwo pokonać zawodników spoza naszej grupy. Tak myślisz? Nie wyglądał mi na mocarza. Jak dla mnie, to tylko jakiś dziwak. Oni nie są ziemianami. No nie. Nie mam pojęcia, co to za jedni. Co by tu robili przybysze z innej planety? A temu o co chodzi? Nie są ziemianami? No wiesz, on ma trochę kuku na muniu. Tak myślałam. W ogóle taki zielony na twarzy. Tak czy inaczej, lepiej już chodźmy. Zaraz zaczynają się losowania. Mamy w sumie 16 zawodników. Ciekawe, na jakich przeciwników trafimy. Na silnych raczej nie mamy co liczyć. Jesteście! Cześć! Wszyscy są na miejscach, więc rozpoczynamy losowanie ustalające kolejność. Wywołanych prosimy o podejście i wyciągnięcie losu. Panie Boże, błagam, obym w pierwszej turze nie trafił na swoich znajomych. Wiesz, że modlisz się do Dendego? Też prawda. Oprócz tych dwóch chyba nie ma nikogo silnego. A ci co? Wyglądają, jakby mieli zabijać wzrokiem. Chyba przesadzili z siłownią. To też zawodnik? Taka dziwna budowa ciała. Będę wywoływał wedle kolejności w alfabecie japońskim. Killer? Jestem. Numer 14. Zawodnik Killer wyciągnął numer 14. Killer numer 14. Losowania do pierwszej rundy już się zaczęły. Następny zawodnik o imieniu Kibito. Numer 7. Zawodnik Kuririn. To ja. Numer 1. Idę na pierwszy ogień. Zawodnik Great Saiyaman. Jestem. Numer 8. To ten duży. Miej się na baczności. To nie jest jakiś tam przeciwnik. Na zwykłego to nie wygląda. Następna jest pani 18. Jak ma pani na imię? A czy to ważne? Numer 9. Zawodnik Shin. Tak. Numer 3. Shin, tak? W życiu nie słyszałem tego imienia. Goten, wiesz, jak się nazywa ten facet? Skąd mam wiedzieć? Prosimy zawodnika z Popowicza. Pan z Popowicz, jest pan? Nikt się nie zgłasza, może on jest tym z Popowiczem. To musi być on. Lecimy. Tak. Spopowicz, już idę. Ciekawe, co wylosuje. A czy pan nie nazywa się Mighty Mask? Z drogi. Ja jestem Spopowicz. Przepraszam. No i co to odwalasz, turniu? Tylko się nie wstydu najadłem. Co od razu na mnie? Zamrzeć, tak pomyślał Trunks. Bardzo się pan zmienił od ostatniego razu. Nie poznałem pana. Numer 6. To przez tego łysego pajaca, co nie umiał się od razu zgłosić. Następnego prosimy zawodnika Jevela. Numer 16. Zawodnik Jevel ma numer 16. Następny Son Goku. Moja kolej. Ciekawe, co wylosuje. Numer 11. Mój przeciwnik jeszcze nie losował. Videl, tak? Nie wie pan, co z moim tatą? Pan szatan odpoczywa. Numer 5. Czy ja dobrze słyszałem, tato? Czyżby to była córka pana szatana? Dokładnie. Słyszałem, że ma córkę, ale widzę, że w ogóle nie są podobni. Ona jest urocza. Chyba tak. Oczarujesz ją chociaż odrobinę i założę się, że od razu za ciebie wyjdzie, Gohan. Co też opowiadasz, my nawet ze sobą nie chodzimy. Zawodnik Punta, numer drugi. Świetnie. On będzie moim przeciwnikiem. To ty jesteś tym Kuririnem? Tak, to ja. Wiedz, że nie okaże litości nawet takiemu śmieciowi jak ty. Zleję cię na kwaśne jabłko. No ja nie mogę. Jakby nie patrzeć, to tradycyjna gadka słabe uszy zgrywających się na twardzieli. Chyba tylko ty jesteś w tym dobry. Coś ty powiedział? Możesz za to zginąć. Radzę spisać testament. I zamówi sobie trumnę. Załatwię ci widowiskowy pogrzeb. Zawodnik Vegeta. Numer 12. Tak od razu Goku z Vegetą? Wyśmienicie. Trafiłem na Kakaroto. Czekałem na to. Ile się na to naczekałem? Na dzień, w którym pokonam Kakaroto. Vegeta. Goku i Vegeta mają walczyć ze sobą w pierwszej turze. Wspaniały turniej o tytuł najlepszego pod słońce w kategorii dorosłych nareszcie się zaczyna. Cześć, to ja, Goku. Miej się na baczności, Piccolo. Wreszcie zdałem sobie sprawę, jak potężny jest ten Shin. Dlaczego? Jakim cudem jest aż tak trudnym przeciwnikiem? Następnym razem Dragon Ball Kai. Co się stało, Piccolo? Niespodziewane zakończenie pierwszej rundy. Piccolo nie umiał się nawet ruszyć.